نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قرآن حکیم میں تقریباً 40 مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کسی شخص معین کی اتباع کرو یا کسی شخص معین کی تقلید کرو یا کسی امام کی پیروی کرو پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی تقلید کا لفظ نہیں ہے جہاں بھی ہے اتباع کا لفظ ہے اور ہم ایک نشست میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اتباع اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اتباع نام ہے کسی شخص کی بات کو بادلیل تسلیم کرنا اور تقلید نام ہے کسی شخص کی بات کو بے دلیل مان لینا ظاہر ہے کہ بے دلیلی اور دلیل میں آگ اور پانی کا بیر ہے نہ تو تقلید کو اتباع کہا جا سکتا ہے اور نہ اتباع کو تقلید کہا جا سکتا ہے جس طرح آگ کو پانی نہیں کہا جا سکتا اسی طرح پانی کو آگ نہیں کہا جا سکتا تو قرآن حکیم میں کہیں بھی تقلید کا لفظ نہیں آیا پیروی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یا تو وہ اقتداء ہے یا اطاعت ہے یا اتباع ہے اور تینوں کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ کسی بات کو اگر مانو تو دلیل کے ساتھ مانو رہا احادیث شریفہ کا معاملہ تو کسی بھی حدیث میں پورے احادیث کے ذخیرے میں تقلید کی ہمت افزائی نہیں کی گئی ہے ہر جگہ تقلید کی ہمت شکنی ہی کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے جلسے کے عناوین اس طریقے کے مقرر کرنا کہ تقلید کا ثبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک حیرت انگیز بات ہے، ایک عجوبہ ہے، کہ شاید اس عجوبے کی مثال دنیا میں کہیں نہ مل سکے، کائنات میں کہیں نہ مل سکے۔ در حقیقت میں نے جہاں تک غور کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس طریقے کے عناوین پیش کر کے لوگوں کو یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تقلید برحق ہے، اس لیے کہ اس کا ثبوت قرآن اور احادیث سے ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں، اور میں ہی کیا، ہر وہ شخص جس کی قرآن اور احادیث کے اوپر گہری نظر ہے یہی کہے گا کہ قرآن اور احادیث کے ذخیرے سے تقلید کو تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ عطر کی شیشی سے بدبو کو کشید کرنا، بدبو کو نکالنا۔ جس طرح عطر کی شیشی سے بدبو کو نہیں نکالا جا سکتا، ایسے ہی قرآن اور احادیث کے ذخیرے سے تقلید کو کشید نہیں کیا جا سکتا، تقلید کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دیدہ دلیری ہے، ٹھٹھائی ہے، عوام کو مغالطہ دینے کی ایک ناکام کوشش ہے، اور حنفیت کی گرتی ہوئی دیوار کو بچانے کی ایک ناکام سعی کی جا رہی ہے۔ لیکن اس دیوار کو گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ یہ حق کے طوفانوں کی زد میں ہے۔ ریت کی یہ دیوار زیادہ دنوں تک ٹکی نہیں رہ سکتی، اور ان کی بوکھلاہٹ دیکھ کر کے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ تقلید کو قرآن اور احادیث سے ثابت کرنا، اس سے بڑا عجوبہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ جب تقلید کا لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، تقلید کا لفظ احادیث کے ذخیرے میں سے کسی حدیث کے اندر ہے ہی نہیں، تو پھر تقلید کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیسے کیا جائے گا؟ علامہ اقبال نے شاید انہی کے حالات کا رونا رویا ہے کہ ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار، نہ آبکار عمیق، اور حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، آہ محکومی تقلید و زوال تحقیق، اور خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے توفیق چھین لی ہے، بجائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے، یہ قرآن اور احادیث کو بدلنے پر تلے ہوئے ہیں اور اپنی عاقبت خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ارے آدمی خود گمراہ ہو غنیمت ہے، لیکن وہ خود گمراہ ہونے کے باوجود ذلو فاذلو کی تفسیر بن جائے، اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی شومی قسمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم نے وعدے کے مطابق تقلید کی تردید قرآن حکیم سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی بیشتر آیات میں تقلید کا ثبوت نہیں بلکہ تقلید کی تردید موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ تقلید کی ابتدا کب ہوئی، شروعات کب ہوئی۔ جہاں تک شریعت مطہرہ میں دین محمدی کے اندر تقلید کی بات ہے، اس کا جواب تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں دے دیا ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ان اہل المئۃ الرابعۃ لم یکونوا مجتمعین علی التقلید الخالص وعلی مذہب واحد، کہ چوتھی صدی کے لوگ اہل المئت الرابعہ چوتھی صدی کے لوگ لم یکونوا مجتمعین علی التقلید الخالص تقلید خالص پر اکٹھا نہیں تھے وعلی مذہب واحد اور ان کا کوئی ایک مذہب نہیں تھا کہ وہ کسی ایک امام کی پیروی کرتے ہوں کسی معین شخص کی تقلید کرتے ہوں کسی معین شخص کے تمام اقوال و اجتہادات کو وحی الہی کی طرح مانتے ہوں یہ قول یہ بتا رہا ہے کہ تقلید کا وجود نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور نہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا اور نہ تابعین کے زمانے میں تھا اور نہ تو تبع تابعین کے زمانے میں تھا اس منحوس بدعت کی ایجاد چوتھی صدی کے بعد ہوئی اب بتائیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کا یہ ریمارک تسلیم کیا جائے گا یا کسی مولوی کی یہ بات مانی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقلد تھے صحابہ کرام بھی تقلید کرتے تھے تابعین بھی تقلید کرتے تھے تبا تابعین بھی تقلید کرتے تھے جبکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرما رہے کہ چوتھی صدی کے لوگ تقلید خالص پر مجتمع نہیں تھے کسی ایک امام کے پیرو نہیں تھے کسی مذہب واحد کی تقلید پر جمع نہیں تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ تقلید کی پیداوار یا تقلید کی پیدائش چوتھی صدی کے بعد کی رہی تقلید محض کی ابتدا تقلید شروع کب سے ہوئی حقیقی تقلید تقلید محض تو قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقلید محض کی ابتدا زمانے نوح ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے تقلید شروع ہوئی اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک معزز رسول ہیں اور آدم علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد آدم کی اولاد شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ان کو راہ حق بتانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا اور آپ نے 950 برس تک ان کو صراط مستقیم کی طرف راتوں دن بلایا لیکن انہوں نے 5 بزرگوں کو پکڑ رکھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں جو تھے یہ اچھے تھے تمہاری قوم کے صالح لوگ تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن ان کے مر جانے کے بعد تم لوگوں نے جو ان کے مجسمے بنا لیے اور ان کی پرستش شروع کر دی ان کی یہ پرستش غلط ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے ان پانچوں کی پرستش چھوڑ دو تو انہوں نے ایک جواب تو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا اور اپنی قوم سے ایک بات کہی ایک بات تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہی اور ایک بات اپنی قوم سے کہی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کون سی بات کہی قرآن حکیم میں وہ بات بھی موجود ہے اور ان لوگوں نے اپنی قوم سے کیا کہا کون سی بات کہی وہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہے سورہ نوح اٹھا کر دیکھیے لوگوں نے اپنی قوم سے کہا جو قوم کے سربراہ اڑتا لوگ تھے وقالو کہا ان لوگوں نے کیا کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا اور ان لوگوں نے کہا کہ بھائیو اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا لیکن چاروں اماموں کو مت چھوڑنا انہوں نے کہا ان پانچوں اماموں کو نہ چھوڑنا ان پانچوں بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنا ولا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا یہ جو تمہارے معبود ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور مت چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، ان پانچوں بزرگوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، انہوں نے کہا کہ اپنے اماموں کو مت چھوڑنا، انہوں نے نام گنائے، ود کو مت چھوڑنا، سوا کو مت چھوڑنا، یغوث کو نہ چھوڑنا، یعوق کو نہ چھوڑنا، نصر کو مت چھوڑنا۔ انہوں نے کیا کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مت چھوڑنا، امام مالک کو مت چھوڑنا، امام احمد ابن حنبل کو مت چھوڑنا، امام شافعی کو مت چھوڑنا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کی اس ترغیب کے اندر اور ان کے اس قول کے اندر کیا وہی بات نہیں ہے جو بات اور جس قول کے اندر مقلدین اپنی قوم کو ترغیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دونوں اقوال کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں باتوں کے اندر کوئی بھی ڈفرنس نہیں، کوئی بھی فرق نہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پانچ کو مت چھوڑنا، یہ کہہ رہے ہیں چار کو مت چھوڑنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پانچ برحق ہے، یہ کہتے ہیں چار برحق۔ اور عجیب بات ہے، ایک مولوی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ارے بھائی ہم تو حنفی ہیں، ہم تو قیاس اور رائے سے بھی کہیں کہیں کام لے لیتے ہیں۔ کہیں کہیں نہیں، بلکہ آپ کے مذہب کی بنیاد ہی قیاس اور رائے کے اوپر ہے۔ قیاسات اور آرا کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا؟ قرآن و سنت کی دولت تو آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے کہ ہم حنفی ہیں، قیاس اور رائے سے کہیں کہیں کام لے لیتے ہیں۔ دیکھو، قیاس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ تقلید برحق ہے۔ میں بھی ایک موحد ہونے کے ناطے اور ایک غیر مقلد ہونے کی وجہ سے ایک عقلی دلیل میں بھی دوں گا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو قیاس ہے، دوسری طرف مشاہدہ ہے۔ یقیناً مشاہدے کا درجہ قیاس سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ جگت تالاب کے پاس پہنچ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف سے چار راستے ہیں۔ ایک راستہ اسٹیشن سے آ رہا ہے، ایک راستہ اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے، ایک تالاب کی طرف سے آ رہا ہے، اور ایک تالاب کی طرف سے ہوتا ہوا سیدھا آگے کو جا رہا ہے۔ چورستہ ہے، اور اس چورستے کے اوپر ایک ٹریفک کنٹرولر کھڑا ہوا ہے جو ٹریفک کو کبھی رکنے کا آرڈر دیتا ہے اور کبھی جانے کا آرڈر دیتا ہے۔ اب چاروں راستوں پر ٹریفک زبردست ہو، ایک ہجوم ہو چاروں راستوں کے اوپر، اور ٹریفک کنٹرولر چاروں کو ایک ساتھ گرین سگنل دے دے، اولاً ٹریفک کنٹرولر کا کیا ہوگا، حکومت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اور ان چاروں طرف کی ٹریفک کا کیا حال ہوگا، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ چاروں طرف کی ٹریفک کو گرین سگنل دے دینے کا انجام کیا ہوگا، ٹریفک کے انجام سے بھی ہم واقف ہیں، اور ٹریفک کنٹرولر نے جو یہ حرکت کی ہے حکومت کی نگاہ میں اس کا کتنا بڑا جرم ہے، اس جرم کی کیا سزا ملے گی، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ ایسے ہی یہ کہنا کہ یہ امام بھی صحیح، وہ امام بھی صحیح، وہ امام بھی صحیح، وہ امام بھی صحیح، جبکہ معاملہ ایسا ہے کہ ایک امام ایک چیز کو حلال کہتا ہے تو دوسرا امام اس چیز کو حرام کہتا ہے، بتائیے دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوئی جو بات عیسائیوں نے کہی۔ عیسائیوں کے ہاں چار کتابیں ہیں، ان کے ہاں چار امام ہیں، ان کے ہاں چار کتابیں ہیں۔ چار کتابیں کون کون سی ہیں؟ لوکا، متی، مرقس اور یوحنا۔ یہ چار کتابیں بائبل کی معتبر کتابیں مانی جاتی ہیں، اور عیسائیوں کے ہاں ان کو مصدق بہا سمجھا جاتا ہے، موثوق بہا سمجھا جاتا ہے، معتبر اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے تو دوسری کتاب کے اندر بالکل اس کی اپوزٹ بات لکھی ہوئی ہے، اور عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ چاروں کتابیں برحق، جبکہ ایک کتاب کے اندر ایک چیز کو حلال کہا گیا ہے تو دوسری کتاب کے اندر اسی چیز کو حرام کہا گیا ہے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چاروں کی چاروں کتابیں برحق ہیں۔ کیا یہی بات نہیں ہوئی کہ ایک امام ایک چیز کو حلال کہتا ہے، دوسرا امام اسی کو حرام کہتا ہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ چاروں کے چاروں امام برحق ہیں؟ یہ فلسفہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب باتیں متضاد ہیں تو چاروں پر حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ حق تو ایک ہوتا ہے، حق کے اندر تعدد نہیں ہوتا، حق ہمیشہ ایک رہا ہے، نہ کہ چار۔ عجیب بات ہے کہ پانچ وقت کی نمازوں میں اور اس کے علاوہ نوافل کی ہر رکعت میں آدمی اللہ سے ایک دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، یعنی نماز کی ہر رکعت میں ایک سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو چار راستوں کو برحق کہتا ہے۔ یہ کیسا دوروخاپن ہے اور کیسا دوغلاپن ہے! اور عجیب بات ہے کہ صراط مستقیم نہیں ہے بلکہ الصراط اور المستقیم کی دعا مانگتا ہے۔ صراط معنی عربی میں راستہ، مستقیم کے معنی بالکل اسٹریٹ، سیدھا، اس کا مطلب یہ ہوا صراط مستقیم یعنی بالکل سیدھا راستہ۔ تو یہاں صراط مستقیم نہیں ہے بلکہ الصراط ہے اور المستقیم ہے، یعنی صراط کے اوپر الف لام داخل ہے اور مستقیم کے اوپر بھی الف لام داخل ہے۔ الف لام بالکل انگریزی کے دی کی طرح ہوتا ہے، جیسے کامن ناؤن کے اوپر دی داخل کر دیا جائے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، جیسے اے بوائے کے اوپر دی بوائے کر دیا جائے تو وہ لڑکا خاص ہو جاتا ہے، جبکہ اے بوائے کے اندر کوئی بھی لڑکا مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح صراط مستقیم کوئی بھی سیدھا راستہ، لیکن جب کہہ دیا گیا کہ الصراط اور المستقیم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مخصوص راستہ ہے، اس لیے کہ ہماری منزل ایک ہے۔ منزل ہماری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی، یہ ایک مومن کی منزل ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ ایک بتایا گیا ہے، اور اس راستے کا نام ہے صراط المستقیم۔ الصراط اور المستقیم، یعنی الصراط اور المستقیم کہہ کر کے بتایا گیا ہے کہ راستہ مخصوص ہے، چار راستے نہیں ہے بلکہ ایک راستہ ہے، اور اسی راستے پر آدمی ابتدا میں قدم رکھے اور آخر تک چلتا چلا جائے، جہاں یہ راستہ ختم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضوان کی وہی منزل ہوگی۔ دیدہ دلیری دیکھیے کہ صراط مستقیم تو ایک ہے، قیاس دیکھیے، رائے دیکھیے، صراط مستقیم تو ایک ہے، لیکن اس صراط مستقیم میں آ کر کے چار راستے مل گئے ہیں۔ ایک سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، ایک راستہ اس طرف سے آ کر ملتا ہے، ایک راستہ اس طرف سے آ کر ملتا ہے، اور ایک راستہ اس طرف سے آ کر ملتا ہے، ایک راستہ اس طرف سے آ کر ملتا ہے۔ چاروں راستے آ کر اسی صراط مستقیم میں مل جاتے ہیں تو چاروں راستے برحق تو ہوئے۔ ارے تم نے کون سی نئی بات کہہ دی ہے، یہی بات تو ہندو بھی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ چاہے بدھ مت کے راستے سے جاؤ منزل وہی ہے، عیسائیت کے راستے سے جاؤ منزل وہی ہے، یہودیت کے راستے سے جاؤ منزل وہی ہے، اور بت پرستی کے راستے سے جاؤ پوجا کر کے جاؤ تو منزل وہی ہے، قبر پرستی کے راستے سے جاؤ تو بھی منزل وہی ہے۔ تم نے کون سی نئی بات کہہ دی ہے؟ اور یہ یاد رکھو کہ صراط مستقیم ایسا راستہ ہے جو کوئی پگڈنڈی ہی نہیں رکھتا ہے، آس پاس اگل بغل کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، اور جس راستے کے دونوں طرف پگڈنڈیوں کا نام و نشان نہ ہو اس راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اس میں کچھ راستے آ کر ملے ہیں، عجیب ٹھٹھائی اور عجیب بے حیائی اور دیدہ دلیری ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے جس میں کوئی راستہ ملتا ہی نہیں ہے، شروع سے اس راستے پر قدم رکھنا ہے اور چلتے چلے جانا ہے، بیچ میں نہ تو کوئی پگڈنڈی نکلتی ہے اور نہ تو اس راستے میں آ کر کے کوئی پگڈنڈی ملتی ہے۔ اگر اس راستے میں کوئی پگڈنڈی آ کر ملتی ہو تو اس کا ثبوت ہمیں قرآن اور احادیث سے دیجئے، نہ کہ قیاس اور رائے سے۔ راستہ ایک ہے اس لیے کہ منزل ہماری ایک ہے، اور یہ راستہ مخصوص راستہ ہے، اس راستے سے نہ کوئی پگڈنڈی نکلی ہے اور نہ کوئی راستہ اور کوئی پگڈنڈی اس راستے میں آ کر ملی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ چار راستے آ کر اس راستے میں مل گئے ہیں، جیسے بہت ساری دریائیں آ کر سمندر میں مل جاتی ہیں، ایک غلط قیاس، غلط رائے ہے، یہ ایک دنیاوی مثال ہے۔ تو نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ باہر نکلتا ہے تو اس کا موڈ بدل جاتا ہے، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، اس کا خیال بدل جاتا ہے، اور وہ چار راستوں کو برحق کہنے لگتا ہے، جب بھی اس نے دعا مانگی ہے صراط مستقیم پر چلنے کی۔ اور یہ دعا جانتے ہیں کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے۔ امام کے پیچھے زندگی بھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اور جب مر جاتا ہے آدمی خدا کی قسم بغیر فاتحہ کے اٹھتا ہے، زندگی بھر تم نے فاتحہ کی قدر نہیں کی، شیرینیوں پر پڑھتے رہے، مٹھائیوں پر فاتحہ دیتے رہے۔ امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، نماز میں پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، تم نے کڑھی ہوئی حدیث پیش کی کہ جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ زندگی بھر تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، خدا کی قسم مرتے وقت جنازے میں ان کا امام فاتحہ نہیں پڑھتا، بغیر فاتحہ کے اٹھتا ہے، اس لیے کہ اس آدمی نے زندگی بھر فاتحہ پڑھی ہی نہیں امام کے پیچھے، تو بغیر فاتحہ کے نہیں اٹھے گا۔ اور صراط مستقیم کی دعا کرتا رہا اور زندگی بھر چلتا رہا، چار راستوں میں سے کسی ایک کے اوپر، اور چاروں کو برحق سمجھتا رہا، ایک طرف صراط مستقیم کو بھی برحق سمجھتا رہا اور دوسری طرف چار راستوں کو بھی برحق سمجھتا رہا۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے پہلے ایک آیت ملاحظہ کیجیے، یہ آیت حجت الوداع کے موقع پر مقام عرفات میں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفت، یہ عرفہ ہی حج ہے، اگر کوئی حاجی تمام ارکان حج ادا کر لے اور عرفہ نہ جائے، وقوف عرفہ نہ کرے، تو اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ گویا کہ حج کا اساسی اور بنیادی جو معاملہ ہے وہ وقوف عرفہ ہے، اگر آدمی وقوف عرفہ نہیں کرتا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ اتنے مبارک میدان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں بلکہ لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے سامنے موجود ہیں، اور عصر کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے، عرفہ کا مقام ہے، ہزاروں صحابہ کرام موجود ہیں، اور عصر کا زبردست وقت ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا اتنا نقصان ہوا جتنا کی دنیا ما فیہا مل جانے کے بعد ہاتھ سے نکل جانے کا نقصان ہوتا ہے۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج الیوم، ٹوڈے، دس ڈے، آج، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور یہ تکمیل آج ہو گئی ہے۔ اب کسی امام کو دین کے کسی معاملے کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ولی کو کوئی بات پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین آج ہی مکمل ہو گیا۔ الیوم، دس ڈے، ٹوڈے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ میں اپنی طرف سے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا، مشکات یہ لوگ بہت کنسلٹ کرتے ہیں نا، مشکات ہی کا حوالہ دیتا ہوں، مشکات باب التوکل کھول لو، حوالہ بھی دے رہا ہوں، کہاں ہے مشکات باب التوکل، کھولو، اس میں ایک روایت ملے گی، روایت کس طرح ہے وہ روایت بھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ایوہ الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، ایوہ الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم به ولیس من شیء یقربکم الی النار ویباعدکم من الجنۃ الا قد نہیتکم عنہ۔ کذا فی المشکات فی باب التوکل، مشکات میں یہ روایت باب التوکل میں ہے۔ ترجمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یہاں ایک عربی کا قاعدہ بتا دوں کہ جب کوئی کامن ناؤن نکرہ نفی کے تحت آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، لیس من شیء، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، میں اسی قاعدے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، لیس من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے عام ہے، اس لیے کہ نکرہ تحت نفی ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ساری چیزیں آ گئی، لیس من شیء، چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے, یقربکم من الجنہ, جنت سے قریب کر دے, ویبعدکم من الجنہ, ویبعدکم من النار, اور جہنم سے دور کر دے, الا قد امرتکم بھی, مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے, بتا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جو آدمی کو جنت میں پہنچا سکتی ہے اور جہنم سے دور رکھ سکتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی بڑی چیز بتا دی ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز ہے. اچھا, وليس من شيء, اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو تم کو جہنم کے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے اور میں نے منع نہ کیا ہو, منع کر دیا ہے. اب بتائیے, کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت معمولی سنت ہے. عجیب بات ہے, جماعت اسلامی بھی اسی سر میں بولنے لگی ہے جس سر میں یہ نبی بولتے ہیں. یہ دوبندی اور تبلیغی جس سر میں بولتے ہیں نا, یہ بھی اسی سر میں بول رہے ہیں. اور ایک موصوف نے تو حد کر دی ہے, کیا کہا کہ اتحاد کے لیے شرک کو بھی گوارا کیا جا سکتا ہے. یہ صاحب ایسے ہیں کہ انہوں نے کسی عالم کے سامنے زانوی تلمس طے کر کے علم الحدیث اور علم قرآن حاصل نہیں کیا ہے. انہوں نے اپنے مطالعے سے اردو کی کتابیں پڑھ کر کے, انگلش کی کتابیں پڑھ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور احادیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے کہ ایسا آدمی جس کا کوئی استاذ نہ ہو, جس نے کسی استاذ کے سامنے زانوی تلمس طے کر کے قرآن و حدیث کا علم نہ لیا ہو, اس کی رائے اور اس کا نظریہ کہیں نہ کہیں بہک سکتا ہے. جیسا کہ موصوف کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے اور یہ قیاس بالکل واہیات ہے کہ اتحاد کے لیے شرک کو بھی گوارا کیا جا سکتا ہے. در حقیقت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سارے کے سارے لوگ اپنے ہیں, مشرک بھی اپنا ہے, تو پھر جہاد کا نعرہ کاہے کو لگاتے ہو؟ جب مشرک بھی اپنا ہے تو پھر جہاد کس سے؟ اس لیے کہ جہاد تو صرف مشرکین سے ہوتا ہے, اور جب وہ تمہارے ہیں اور اتحاد کے لیے شرک کو گوارا کیا جا سکتا ہے تو جہاد کا نعرہ بند کرو نا. یہ کیا معاملہ ہے, کیا فلسفہ ہے یہ؟ شرک کو گوارا کیا جا سکتا ہے پھر جہاد کے لیے؟ کہا گیا رفو الیدین, آمین بالجہر, چھوٹی چھوٹی چیزیں. حدیث پاک میں بتایا گیا کہ ہر چھوٹی چیز جو نبی نے بتا دی ہو اہم ہے, ہر بڑی چیز جو نبی نے بتا دی ہو بھی اہم ہے. نبی کی کوئی بات چھوٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ بے ایمان آدمی ہی کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت چھوٹی اور معمولی ہے. ایسا آدمی کم سے کم اس کا گریبان پکڑ کر کے کھینچ لینا چاہیے اسٹیج سے جو بات ایسی کہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اس میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ایک مسلمان گوارا کیسے کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھوٹی ہو سکتی ہے؟ بتائیے کوئی ایمان والا اس بات کو سن کر گوارا کر سکتا ہے اس بات کو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھوٹی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں یہ تو معمولی چیز ہے, معمولی سنت ہے. بتاؤ یہ جملہ کتنا خطرناک ہے, معمولی سنت ہے. ارے سنت بھی معمولی ہوتی ہے, سنت بھی کوئی معمولی ہوتی ہے. معمولی سنت پر اگر کوئی عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے. اگر آدمی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے. چھوٹی سنتیں کہہ کر کے تم اپنا ایمان برباد کر رہے ہو, اور اتحاد کے لیے شرک کو گوارا کیا جا سکتا ہے, اور قرآن حکیم سے اپنا یہ منحوس فلسفہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہو. امت کس طرف جا رہی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ دیکھ کر کے. عجیب بات ہے کہ دلائل کی روشنی میں جو بات کہی جاتی ہے وہ سننے کے لوگ روادار نہیں, اور جو حقیقت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین حق کے اوپر چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر انگارہ لینا ہے. وہی زمانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی پیشین گوئی فرمائی تھی وہ زمانہ یہی ہے کہ آج حق کے اوپر چلنا ایسے ہی ہے جیسے ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا. اور ایسے لوگ جو حق کے اوپر چل رہے ہیں, حق کے راستے پر چل رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے ہتھیلی کے اوپر ہاتھ کا انگارا رکھا ہو، مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں حق کو غالب کیا ہے، حق کو کامران اور کامیاب کیا ہے، حق کو وہ اس زمانے میں بھی غالب کرے گا اور کامیاب اور کامران کرے گا۔ تو دین مکمل ہو گیا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بتا دی گئی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی بتا دی گئی ہے۔ اب نہ تو کوئی بڑی چیز دین میں داخل کی جا سکتی ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز داخل کی جا سکتی ہے۔ کوئی امام اب دین کو مکمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دین عرفات کے مقامی پر مکمل ہو گیا تھا۔ اب کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ کوئی بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اور اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی امام نے مکمل کیا ہے، اپنے ایمان کی خیر منائی۔ اس لیے کہ اس حدیث میں تو ہے کہ کوئی بات نہیں چھوڑی گئی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، بتا دی گئی، سب بتا دیا گیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی ہے۔ دین کامل ہے، ناقص نہیں ہے۔ خود قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دسویں پارے کی سورۃ توبہ کی ایک مشہور آیت ہے جسے آپ حضرات برابر سنتے رہتے ہیں، آج میں اس آیت کریمہ کا ایکسپلینیشن آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ترجمہ یہ کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، یہ ترجمہ ہے، تشریح میں پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو یہود و نصارہ کی تمام فکری اور عملی گمراہیوں کا سر چشمہ تھا۔ کیا یہود و نصارہ کی فکری اور عملی گمراہیوں کا سر چشمہ کون سی گمراہی تھی؟ اس آیت کریمہ میں اسی گمراہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا تھا۔ رب بنا لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے علماء اور مشائخ کو رب السماوات والارض کہتے تھے یا رب السماوات والارض سمجھتے تھے یا رب السماوات والارض تسلیم کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ عیسائیوں میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوا جس نے اپنے پوپ کو یا پوپ کے مقرر کیے ہوئے کسی فادر کو رب کہا ہو یا رب تسلیم کیا ہو یا رب مانا ہو۔ اسی طرح یہودیوں میں کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوا جس نے اپنے ربیون کو، یہودیوں کو علماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربیون۔ یہودیوں میں کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس نے اپنے ربیون کو رب مانا ہو، رب تسلیم کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ آپ رب السماوات والارض ہیں۔ لیکن یہود و نصارہ کا عملی حال یہ تھا، گویا انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو وہ درجہ دے رکھا تھا کہ حلال اور حرام، حق اور باطل، عذاب و ثواب اور جنت اور دوزخ انہی کے اختیار اور قبضے میں ہے، اور وہ اتنے مقدس ہیں کہ ان کی کوئی بات غلط ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا، اتنے مقدس ہیں ہمارے پوپ اور ہمارے علماء اور مشائخ کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی بات یہ بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم تھے، کیا ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ یہ یہودی اور نصرانی بھی تو یہ کہتے ہیں، وہ اتنے مقدس ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کو دینی تشریح کا حق دے دینا، دینی قانون سازی کا حق دے دینا کہ وہ اپنی خواہش، اپنی رائے، اپنے قیاس اور اپنے نظریے سے جو بات ٹھہرا دے اس بات کو وحی الہی سمجھ کر قبول کر لیا جائے اور ان کے تمام اقوال و اجتہادات کی بلا چوں چرا پیروی کی جائے، بلا چوں چرا تقلید کی جائے اور بلا چوں چرا اسے تسلیم کر لیا جائے۔ یہ حق قانون سازی کا یا تو اللہ تبارک و تعالی کو ہے، یا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس وحی الہی کے مبلغ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور وحی الہی کے مبلغ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو تشریح کا حق دے کر, قانون سازی کا حق دے کر کے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی قانون بنا سکتے ہیں, یہ بھی کوئی آئین ہمیں دے سکتے ہیں, یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کر لینے کا اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ رب بنا لینے کا. کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے قانون سازی, اب وہ قانون سازی کا حق دے دیا جائے کسی دوسرے کو امتی کو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالی کے حق میں ایک اور حق ملا دیا ہے, یہی تو شرک ہے. اور اسی شرک کے اندر یہ مقلدین ملوث ہیں. اور عجیب بات ہے کہ وہ اپنی قبر پرستی پر مطمئن ہیں, راضی ہیں, اور یہ اپنی تقلید پر راضی ہیں, جبکہ وہ بھی شرک ہے اور یہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیت بتا رہی ہے کہ علماء اور مشائخ کی تمام باتوں کو بے دلیل بلا چوں طرح تسلیم کر لینا, انہیں تشریح کا حق دینے دینا ہے, اور تشریح کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. کیا آج دیوبندیوں اور تبلیغیوں یعنی حنفیوں کو یہ بات معلوم ہونے کے باوجود ان کا یہ حال نہیں ہے کہ انہوں نے تحلیل اور تحریم کا منصب حضرت الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دے دیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور امام کے اقوال اور اجتہادات کے سامنے کھلم کھلا نصوص قرآن و حدیث کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے. کیا یہی حال یہود و نصارہ کا نہیں تھا کہ انہوں نے علماء اور مشائخ کو یہی درجہ دے رکھا تھا کہ یہ بھی قانون سازی کرتے ہیں؟ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر یہود و نصارہ کو مشرک کیوں کہا گیا؟ ذرا مجھے سمجھایا جائے. گویا اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ کی آیت نے تقلید کی جڑ ہی کاٹ دی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ علماء اور مشائخ کے اجتہادات اور اقوال کو بلا چوں و چرا نہ مانا جائے بلکہ دلائل کی روشنی میں مانا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالی کے خلیل ہیں. ایک آواز ہے جو وقت کے خلاف ہے, اس زمانے کے لوگ شرک اور گمراہی کے اوپر جمے ہوئے ہیں. کوئی ستارے کی پوجا کر رہا ہے, کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے, کوئی آفتاب کی پوجا کر رہا ہے, دنیا بھر کی شرکیات میں مبتلا تھے. اور جس شہر میں بابل کے جس ایریے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس شہر کا نام اور تھا. وہاں کے لوگ تماثیل بناتے, اسٹیچوز بناتے, مجسمے بناتے اور ان پر مجاور بن کر بیٹھے رہتے, ان کی پوجا کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے وہ پورا منظر بیان فرمایا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے خلیل ابراہیم کو دانائی اور حکمت سے نوازا تھا اور ہم اپنے خلیل کے تمام احوال سے باخبر تھے. ایک دفعہ وہ گزرے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں لوگ مورتیوں کو پوج رہے تھے, اسٹیچوز کو پوج رہے تھے, اور وہاں پر ان کا باپ بھی موجود تھا اور آپ کی قوم کے لوگ بھی موجود تھے, خاندان کے لوگ بھی موجود تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر ٹھہر گئے. فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لعاکفون, اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ابا, وقومہ اور اپنے خاندان کے لوگوں سے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے, ما ہذہ التماثیل التی انتم لعاکفون, یہ اسٹیچوز کیا ہیں, یہ مورتیاں کیا ہیں کہ ان پر تم لوگ مجاور بن کر کے بیٹھے ہو؟ اس کی حقانیت اور صداقت کی کوئی دلیل ہے؟ یہ موقف صحیح ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، دلیل کچھ نہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے، ایسے ہی ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آگے جب ایک منظر آپ دیکھیں گے اور ایک آیت کریمہ پر غور کریں گے تو ایک عجیب بات آپ کو نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سارے بتوں کو توڑ دیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، قوم کی ایک میٹنگ بیٹھی، لوگوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ جملہ دیکھو، معبودوں کی مدد کرو، یعنی معبود بیچارے بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر کچھ کر پاتے تو کم سے کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو کم سے کم سزا دے سکتے تھے، اس لیے کہ ان کا یہ کام تھا، انہوں نے یہ کام کیا تھا، انہیں معلوم ہے کہ یہ بے بس ہیں، یہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے توڑنے والے کو بھی سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ وانصروا آلہتکم کا جملہ بتا رہا ہے، جانتے ہوئے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر ان کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ حق جان رہے کہ کیا ہے، اور حق کو سمجھتے ہوئے بھی باطل پر اڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ دلیل اس کے خلاف ہے، اور وہ دلیل بھی ان کے سامنے کہ یہ معبود ہمارے بے بس ہیں۔ کیا ایسا ہی نہیں ہے آج کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف موجود رہتی ہے، امام کی بات پر اڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات وہاں موجود ہے، اس کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہو، لیکن پھر بھی اسی پر اڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہی حرکت کی تھی، حق کو سمجھتے ہوئے کہ حق وہاں ہے، باطل پر اڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ اس باطل کے اوپر انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو اڑے ہوئے دیکھا تھا۔ آج دیکھو قرآن اور احادیث کا پورا ذخیرہ یہ بتا رہا ہے کہ طلاق ثلاثہ، ایک مجلس کے اندر تین طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے، ایک ہی واقع ہوتی ہے، قرآن میں بھی ہے اور احادیث شریفہ میں بھی ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک مجلس میں تین طلاق دے دے تو طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن تین طلاق اگر کوئی ایک مجلس میں دے دے تو وہ عورت حنفی کی نکاح سے نکل جاتی ہے اور حلالہ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف ان کے امام کا قول ہے۔ کیا یہی حرکت نہیں ہے جو حرکت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا؟ کیا وہی حرکت آج نہیں ہے جو مقلدین کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی یہاں ٹھہر کر کے ایک اعتراض کر سکتا ہے، کیا اعتراض کر سکتا ہے؟ اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ یہ آیات تو کفار